तूने एक पल के लिए प्यार से देखा मुझको, तूने एक पल के लिए प्यार से देखा मुझको। जिंदगी तेरी मोहब्बत के हवाले कर दी, देखा मुझको प्यार से देखा मुझको। बातों में जब भी बात चले, बातों बातों में जब भी बात चले, तेरी बातों में सारी सारी रात ढले। इश्क ने मस्त किया अपने नशे में ऐसा, इश्क ने मस्त किया अपने नशे में ऐसा। आशिकी तेरी मोहब्बत के हवाले कर दी, निखारा।